Lidlowie. Teraz za 189 zł. Leroy Merlin. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, środa 3 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Firma Mabion pod Łodzią będzie produkować szczepionkę przeciwko COVID-19. Wszyscy chętni powinni być zaszczepieni do końca wakacji, mówi minister zdrowia. Lider Pucharu Świata, Halvor Egner Granerud, ma koronawirusa. Polska wyprodukuje szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Inwestycje sfinansuje rząd. Firma Mabion włączy się w produkcję amerykańskiej szczepionki Novavax. Na przełomie czerwca i lipca ma ruszyć produkcja preparatu. Mabion może liczyć na 40 milionów złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Polski Fundusz Rozwoju, który należy do Skarbu Państwa, właśnie zdecydował się na to, aby wesprzeć firmę Mabion i żeby stworzyć warunki do tego, aby docelowo można było produkować jedną ze szczepionek na terenie Polski. Podchodzimy do tego pozytywnie, ponieważ uważamy, że to jest jedna z szans na to, aby Polska faktycznie była istotnym producentem szczepionek. W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z Novavaxem na zakup 100 milionów szczepionek. Na początku lutego Europejska Agencja Leków rozpoczęła procedurę oceny amerykańskiej szczepionki. Prawie 3,5 miliona Polaków zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi. Ponad milion osób przyjęło już obie dawki. Według ministra zdrowia wszyscy chętni powinni być zaszczepieni do końca wakacji. Ale jak podkreśla Adam Niedzielski, wszystko zależy od dostaw szczepionek. Johnson i Johnson, to tej szczepionki mamy mieć blisko 16 milionów dawek, bo tyle mamy zakontraktowanych. I to są dostawy, które powinny się rozpocząć w zasadzie w kwietniu. No takie są przynajmniej nasze szacowania, ale ja będę się zastrzegał, że już wiele razy producenci nas zaskakiwali i niestety niekorzystnie raczej, więc tutaj to trzeba z pewnym dystansem, z pewną rezerwą na to spojrzeć. Dziennie w Polsce szczepionych jest około 80 tysięcy osób. Trzecia fala epidemii niebezpiecznie przyspiesza we Włoszech. Doradca władz Lombardii do spraw pandemii ostrzegł, że wkrótce niemal całe Włochy mogą znaleźć się w czerwonej strefie. Od poniedziałku 3/4 uczniów z powodu pandemii może pozostać w domach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Rząd podjął decyzję, że w strefie czerwonej, największego zagrożenia, wszystkie szkoły od poniedziałku będą zamknięte. W tej chwili w czerwonej strefie znajdują się tylko dwa małe regiony, Molise i Bazylikata, i kilkadziesiąt powiatów i gmin, w tym Bolonia i Trydent. Jednak wydany wczoraj dekret bezpieczeństwa przewiduje możliwość zamknięcia szkół w ośrodkach, w których przez 7 dni z rzędu na 100 tysięcy mieszkańców przypada ponad 250 zakażonych. Decyzja jest w gestii władz lokalnych. Z obliczeń wynika, że w sumie aż 6 z ponad 8 milionów włoskich uczniów może być od poniedziałku skazanych na zdalne nauczanie. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Sprawcy zniszczenia muru sanktuarium maryjnego w Myślenicach zatrzymani. To dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat. W ich zatrzymaniu pomógł monitoring, na którym widać najpierw włamanie do świątyni, a potem dewastację. Zdarzenie zakwalifikowano wstępnie jako uszkodzenie mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz obrazu uczuć religijnych, za co grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Mówił Sebastian Kruk z policji w Myślenicach. Uszkodzona tablica pochodziła z XVIII wieku. Nawet 400 milionów ludzi na świecie jest niesłyszących lub niedosłyszących, a ich liczba szybko rośnie. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia. Eksperci podkreślają, że chorzy często nie potrafią nawiązać kontaktu z otoczeniem. Dlatego, jak mówi pedagog Julia Tymczyszyn, ważne, by wiedzieć, jak komunikować się z chorym. Jeśli my będziemy mówić spokojnie, wolno, ale naturalnie, prostymi zdaniami, krótkimi, to przy wykorzystaniu gestów, znaków, pisma można naprawdę dużo się o sobie dowiedzieć i mieć bardzo dobry kontakt. Ale trzeba się przestać obawiać. A, nie dam rady, a po co? Trzeba jednak pokazać, że chce się tą drugą osobę usłyszeć. Szacuje się, że za 30 lat co 10 osoba będzie mieć problemy ze słuchem. To się nazywa interes życia. Pewien Amerykanin z New Haven kupił na garażowej wyprzedaży małą porcelanową miseczkę za $35. Nowy damytek okazał się być pamiątką z czasów chińskiej dynastii Ming, wartą $500,000. Naczynie to biała miseczka ozdobiona namalowanymi niebieską farbą ornamentami. Ma 16 cm średnicy. Według ekspertów domu aukcyjnego Sotheby's miseczka została wykonana na zamówienie dworu cesarza Yongle, a na świecie znanych jest tylko 6 podobnych przedmiotów. To już pewne. Norwek Halvor Egner Granerud nie zdobędzie medalu na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie. Lider Pucharu Świata jest zakażony koronawirusem i nie wystąpi w konkursie na dużej skoczni. Jak sam mówi, jest bardzo smutny z tego powodu, ale czuje się zupełnie dobrze i ma łagodne objawy. Medalu nie będzie. Raczej pewne, że będzie kryształowa kula dla Norwega. Aktualnie ma ponad 500 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej Niemcem Markusem Eisenbichlerem. A to świadczy o jego sile na przestrzeni całego sezonu Pucharu Świata. A o tym, co z polskimi skoczkami, za chwilę w sporcie. To był serwis Trójki. A informacje sportowe przedstawi Dariusz Urbanowicz. Ewa Swoboda uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa i wszystko wskazuje, że nie pojawi się na starcie halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Jutro w Arenie Toruń uroczysta ceremonia otwarcia. Trenerka Ewy, pani Iwona Krupa. Miała zrobiony w spale, miała negatywny wynik. W niedzielę był negatywny PCR. Dzisiaj był pozytywny kasetkowy i dzisiaj będzie miała powtórkę robioną testu tego PCR, bo on jest dokładniejszy. No teraz musimy wrócić do domu. Swoboda miała bronić w Toruniu tytułu wywalczonego przed 2 laty w Glasgow. Drugim wielkim nieobecnym będzie kulomiot Konrad Bukowiecki. Mistrz Europy z Belgradu 2017 złamał palec u stopy na ostatnim treningu przed czempionatem i będzie musiał przejść operację. Kolejny polski medal w Obertiliach w Austrii, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Młodzieży w biatlonie. Marcin Zawuł, srebrny w biegu na dochodzenie juniorów młodszych. Dobre strzelania przyniosło dobry rezultat. Skupienie miałem bardzo dobre i ten nietrafiony strzał na leżaku to był bardzo bliski strzał i na stójce tak samo. Te pudła to były jakieś moje błędy. Dziś w Oberstdorfie walczono o medale Mistrzostw Świata na 15 km łyżwą. Norwegowie posiedli całe podium. Najlepszy z Polaków Dominik Bury był 32. Anna Twardosz 25 w konkursie skoków. Kamień z serca spadł naszym skoczkom. Właśnie otrzymali negatywne wyniki testów na koronawirusa, a nerwów musiało być dużo po wycofaniu chorego na COVID Norwega Graneruda przed jutrzejszymi kwalifikacjami Mistrzostw Świata. Konkurs indywidualny w piątek, w sobotę drużynówka. Złe wieści z trasy kolarskiego klasyku Trofeo La Iguelia. W Kraksie uczestniczył Michał Kwiatkowski. Miejmy nadzieję, że prócz szlifów nie ma żadnych złamań. Wyścig wygrał Holender Bauke Mollema z grupy Trek Segafredo. Na 15 km przed metą oderwał się od ucieczki i dojechał solo z przewagą 42 sekund. Dziś ciekawy wieczór sportowy. Trwa rewanż Zaksy. Kędzierzyn Koźle z Lubecz i Witanowa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Pierwszy set dla Włochów. Aby awansować do półfinału, Zaksa musi wygrać przynajmniej 2 sety. W futbolowym Pucharze Polski Chojniczanka gra z Krakowią. Po godzinie gry było 3-0 dla obrońców trofeum z Krakowa. A o 20.30 rozpocznie się mecz Legia Piast. Czy dojdzie do sensacji? Przypomnę, że wczoraj niespodziewanie odpadł Lech po porażce 0-2 z Rakowem. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla stęsknionych upragnionej wiosny mamy złe informacje. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Od jutra ochłodzenie. W nocy kilkunastostopniowy mróz na południu. Nad Polskę nadciąga zimny front, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. W kolejnych dniach będziemy obserwowali od północy napływ właśnie mroźniejszego powietrza, które chce zostać z nami na dłużej, przynajmniej do niedzieli włącznie. W trakcie dnia temperatury będą dodatnie, od około 1 do 6 stopni, najcieplej oczywiście na południowym zachodzie. Natomiast w nocy temperatury będą ujemne i spadki temperatur, szczególnie w obszarach podgórskich, mogą być nawet do minus 13 stopni. Jutro termometry pokażą 3 stopnie w Olsztynie, 4 w Gdańsku, 5 w Poznaniu i Szczecinie, 6 w Warszawie, 8 we Wrocławiu, a najcieplej będzie w Krakowie, 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid.

Crowley. Lubię ją bardzo, ale tak jak bardzo ją lubię, tak mam z nią niejaki kłopot, dlatego że nie wiem i pewnie nie dowiem się do momentu ewentualnego kiedyś spotkania. Co lubi bardziej? Czy kiedy natężenie dźwięku na jej płytach jest nieco większe, czy wtedy, kiedy jest nieco spokojniej? Bo mnie odpowiada i w jednym, i w drugim repertuarze. Mina Crowley. You may love me today, baby, but tomorrow you will walk away, and the smell of the pillow where you lay just fade away. I know you said I'm the right one, but tell me how long, at the end of the day, I'm the one locked up in a lonely day. If you were born a lost world and fear is your only friend, there's a hunger in your burning and yearning for someone to reach out a hand. Take this light and turn it down. I need darkness to think about. Ooh. But at the end of the day, it's the same pain, the same game. Żadna tam zima albo jej powrót nie jest nam straszna, jeśli mamy takie płyty. Mina Crowley. Jeszcze pewnie będziemy wracać do innych jej krążków, bo to jest naprawdę świetna gitarzystka i świetna wokalistka. I byłoby dobrze po czasie zaraz gościć ją kiedyś w Polsce albo wręcz w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Z walizeczki teraz płyta artysty, którego też bardzo lubię od wielu lat, nazywa się Albert King. Bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble been my only friend. I've been on my own ever since I was 10. Born on a bad side, been down since I began to call. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all. I can't read, I didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born on the bad side, I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I said I wouldn't have no luck at all. That ain't no lie. my claim. A big red woman gonna carry me to my grave. Born on the bad side. I've been down since I began to crawl. If it wasn't for bad luck, I tell you I wouldn't have no luck at all. Born and Bad Sign to był Albert King. W związku z tym, że czasy mamy średnio wesołe, to kolekcjonuję już Państwu, kiedyś o tym mówiłem, wszystkie dobre wiadomości i bardzo je pielęgnuję i natychmiast się z nimi dzielę. Dzisiaj dotarła do mnie taka bardzo dobra wiadomość. 7 maja nową płytę zaproponuje nam Van Morrison. Jeszcze dzisiaj nie mam, ale bardzo się postaram, by w sobotę w programie między 15 a 18 coś z tej nowej płyty już się pojawiło. Dziś przypomnimy, co potrafi Van Morrison, a gra tak. You gotta stop drinking that wine, sonny boy. Jeśli komuś z Państwa spodobał się ten utwór, to nosił tytuł Stop Drinking. I to był Van Morrison, a Van Morrison, nasz kolega od bardzo wielu lat, zapowiada nową płytę na 7 dzień maja. W sobotę postaram się już coś mieć, by zaprezentować ten nowy materiał. No i jeśli ktoś myśli, że artyści, do których przyklejono etykietę muzyki bluesowej, To są jakieś smutasy, no to ten utwór wyraźnie dowodzi, że tak nie jest. A tak bawiącej się sali kongresowej, jak przy tym właśnie utworze, kiedy koncertował w Warszawie, nie widziałem nigdy w swoim życiu. Przy bluesie pozostajemy i sięgam po taką płytę, która trochę mi się zgubiła, a którą poznawaliśmy wspólnie jeszcze dawno temu, bardzo dawno, bo to jeszcze było w programie, który nazywał się Tu Baron, czyli naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. I wtedy ten krążek bardzo nam się spodobał, spodobała nam się ta dziewczyna, ta kobieta. Gra na gitarze, śpiewa, ubiera się w stylu lat 70. czy późnych 60. Nagrywa współcześnie i śpiewa świetnie. Nazywa się Cissy James. Red Blues. Z tej płyty odtworzymy jeszcze jeden utwór Cissy James. Let's strip it on. Let's take it out. Uncover yourself. Take off your makeup, your high heel shoes. Jump in the river, let's all get loose. Take off your hat, your big bag of boots. Jump in the river, let's all get loose. Państwo się ze mną zgodzą, ja uważam, że jest świetna. Nieoficjalne zaproszenie wystosowuje pani James. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, najlepszego radiowego studia na świecie, przy ulicy Myśliwieckiej 357. Dostaję od państwa listy, za które bardzo dziękuję i tu list, który rzeczywiście nie zdarza się często. Zaczyna się od słów: dobry wieczór, redaktorze z walizeczką. To ja odpowiem: dobry wieczór, panie Michale. I dalej treść: czy miał pan kiedyś meldunek z pralni pod Giewontem? Otóż siedzę sobie, czekam na pranie i słucham trzech wymiarów gitary. Pozdrawiam bluesowo. Ja odwzajemniam, niech blues będzie z panem. I bluesowo teraz przeniesiemy się do Chicago. Tam mieszka, nagrywa gitarzysta, wokalista, który nazywa się Elwin Batchwood. I drive too much anyway. You can take my money, Lord, to just buy some things. You can have my house, 'cause I'm always on the road. You can take my guitar, Lord, it's just wood and strings. There's one thing you Dziś tak szaleje bez żadnej odpowiedzialności, to pana Elwina też zapraszamy do studia Agnieszki Osieckiej. Elwin Batchwood z ostatniej jego płyty You Can't Steal My Shine. Tak był zatytułowany ten utwór, a szczegółowy zapis tego, co odtwarzam dziś dla państwa w programie, znajdą państwo na naszych stronach internetowych. O to dba właśnie Aleksandra Kaczkowska. I teraz zatrzymamy się nad płytą, jedną z walizeczki, płytą, którą zarejestrował Doyle Bramhall II, ale ta płyta jest ulubiona przeze mnie, dlatego że do współpracy nad tą płytą zaprosił jeszcze dwoje wielkich, cudownych, których lubię, i pierwszy taki duet to będzie duet z Ericiem Claptonem. Could be. I hope you'll see my baby. I can't escape it. What can I do? It's haunting me. I wanna love you day and night. We gotta make it. Because I know we were meant to be. So I'm saying, my babe, it's real. All this could be. Tym razem ja powiem tak jak zwykle, mówi Krzysiek z Wrocławia, którego pozdrawiam i nisko się kłaniam. Gitara Erika zawsze. Powiedziałem, że Doyle Bramhall II zaprosił do udziału w tej płycie dwoje ukochanych artystów i nie zapytam, kto to będzie, dlatego że państwo mają w telefonach takie urządzenia, które wszystko rozpoznają, w związku z tym zagadka i tak nie miałaby sensu. Zatem Doyle Bramhall II i Norah Jones. Nobody said it would be easy. gonna searching for love. Przyjemnie jest odnajdywać na tych srebrnych krążkach, które ciągle zbieram, takie utwory, bo te utwory sprawiają, że rzeczywistość przez kilka chwil jest piękniejsza niż ta, która nas czasami otacza. No to jeszcze jedna płyta, artysta Joe Louis Walker, a utwór zatytułowany Hellfire. Trying to live Hellfire Joe Louis Walker, już prawie na zakończenie naszego spotkania w trzech wymiarach gitary dziś. Kończąc, chcę jeszcze Państwa bardzo zaprosić na sobotę między 15 a 18, bowiem tam pojawi się płyta, która dziś nam się nie zmieści, a jest niezwykle ciekawa, dlatego że należy do wokalistki, w której żyłach płynie krew polsko-fińska i dostałem od niej nową płytę, która jest niezwykła, tajemnicza, miejscami wesoła, miejscami owiana właśnie taką skandynawską tajemnicą i o tym wszystkim w sobotnim programie między 15 a 18, a poza tym będzie jeszcze w tym programie zaskoczenie i niespodzianka dla Państwa, dlatego polecam 15-18, najbliższa sobota. A za dziś dziękuję Państwu Alina Benka, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Na pożegnanie jeszcze Sonny Landreth. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 72 godziny euro okazji. Na przykład lodówka Samsung No Frost za 1699. Taniej o 250 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.